Боже, коли я сумую, коли моє серце втомило страждать, почуй, бо тягарні лежить за спиною і дай. Почуй мене, Боже, бо славну порою іду проти вітру і в ніші в пургу. Почуй, бо без тебе славію душею, томився я, Боже. Почуй, бо без тебе славію душею, томився я, Боже, нема сили йти. Мене так гнітить цей тягар превеликий, тягар той гріха томить душу мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй молитву мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй молитву мою. Дай відповідь, я вже знесилів і прошу, і Боже, дай радість для серця мого, гнітуть.